ngai Mario na sambu sanzo to nangai likolo ya mer oyo vraiment ah ngai Mario era sambu eko samba na le kaba kwenyo so batala ngai nelongi na sambu sanzo to likolo ya mamo yo Ah, ngai Mario. Oh, nyon so foire moteluenga makambo. Na kina foire, mamo ya tuninga sonaka na famini na ebisiye. A tuninga adresse na pesiye. Mamo ya naninga tina campus. A komi na campus a bina kota na voiture na ya Mercedes. Na kodi na voiture na kel tina ndakone. Albi mwana. Na mwana koza ki toko mingi vraiment. Est-ce que okoko lingate toza la ngai na yo na bite mère taka nenge yo zay na ngai impossible na zana fiancé na ngai mère a obligé nga na lingaye mais comme ba Fafio a zake na ngoe bele na kwa kosa autrement na ndimi kaka ah na beta kaye mpona kanda ya fiancé na nga na boya fiancé likolo ya mongo na ye soki na kanisi kole na motema na betaka ye mpona kanda ya fiance na nga na boya fiance likolo ya mbongo na ye soki na kanisi kanda na motema na kati ya kartier bato bakamwi ndenge na boya fiance na nga Babi, ce n'est pas possible. Mario, mon tanyan qui moi si vous voyez. Abouye, nyon son anini, pour la mère. Mère, mbon goza ko pesangai. Pour la nini. Goza ko pesangai pour la guito ko nangai, mère. Alors, mon salon se goza ko mérite nini. Goza ko mérite salaire. C'est pas vrai. Ah. Ye moko motindi bato. Ye moko molukingai. Ye moko motindi bato. Ye moko moluki ngai Lelo komo na ngai e baby Ngai Mario Ye moko motini bato Ye moko moluki ngai Ye moko motini bato Ye moko moluki ngai Lelo komo na ngai e baby Ngai Mario Oh, Ngai Mario Vraiment Na kene komi samusa nzoto pamba pona mère. Mère. Tala kaka ndenge oza kolinga ngai. Pona kitoko na nga mère. Alors, eloko nini? Ikukaki kosala manakati na mère. Nazo kanga motema pona kolinga yo. Oza ikolata geni misato. Pokonda, pozwa tai. Nyonso na nga na komona mère. Est-ce que mère na koyi kolinga? Non, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Ah, Zambé. A baby sama balé belé, poya kolukangai, na koma koki maye, pona motungisi. Me, na pena baye ye. A baby sama balé belé, poya kolukangai. Ma koki maye pora motungisi me na pena baye ye moko musu na 20h na mwe maninga na ngaya campus la ibi singa tomoni voiture moko za kulukona ni banda na bimi na ngona ka me avana ka ta voiture na mer sa mboni habite to bima na koti na voiture na ye Kuminga tina ndako na ye Nzoka ne mera na mopa Mbala moka pisina bilo na mani olia Noka mba moko te Teno bomba na chambo Nga kona nini Te mubai na nga ye Na kumina chambo peko mwa peza ite na koti na se ambeti Mbeto tene maki se mingi Libaya ambeti na matele tombwani Alo mer na somo wana Aiko vande li matela libaya ambeto patine me pani ovandi ba bite bite bwere na moi ya na tiba brik na se tomboli ma mabaya na matela est-ce que mosala wana eza ko mérite salaire te ala suka pisinga mbongo ala bakenga na kowie mbongo na ye ah na someli fiance na ngai tovanda povo na bayeba mbongo na ye na bavoitire tika kotindela na bato na bilama bilama osoma pesa baleki na yo balata mamoyo na someli fiance na ngai tovanda povo na bayeba mbongo na ye na bavoitire tika kotindela na bato na bilama bilama osoma pesa baleki na yo balata mamoyo alobi bilama na lavage akotindela ngai yango na pusupusu alors sikoyo akobenga susu na reprendre bilamba wana ata bino moko baza na place na ngai nandimi ya solo mario kombo na ngai mario kombo bapesa ngai mario kombo ya kitoko na ngai mario kombo balingaka ngai mario kombo balulaka ngai te bilamba yango apesa meme baongle na ebalata nana bezwi nango lisusu te ye moko mosombi voiture ye moko motambwisi ye moko mosombi voiture ye moko motambwisi lelo akanginga na bomeli ye mercedes ye moko mosombi voiture ye moko motambwisi ye moko mosombi voiture ye moko motambwisi lelo akanginga na bomeli ye mercedes bandeko mercedes yango boyeka na kombo mbambala ye kosomba wana poto ye na kisasa mosa kobimisa obe milinga moko mosoni kosala aksidan ye moko ngai naloki mpona balola volan nayebi nanga kotambwisa voiture te abingi ngai na tuteli ye mercedes na nzete vraiment tout d'abord naza na permis de conduire te nayebi kotambwisa voiture ye moto aza koyokamata ngai na campus depuis alulaka ngai na foir bongo sikoyo alobaka ngai na tuteli ye mercedes na nzete mercedes ambowaka na sango binisa mpale ekotango na nzoto nzambe abebisama mbongo likolo ya kitoko na ngai akoma kolukanga na kati ya banganda nyonso apesanga kutu kombo na mwana ya pupe abebisama mbongo likolo ya kitoko na ngai akoma kolukanga na kati ya banganda nyonso apesanga kutu kombo papa fiotie Fafio azali kopesa ngai nazali mpe koprofite na ona apesaka fiance na ngai